To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 marca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W całej Polsce zostały już usunięte wszystkie awarie prądu po weekendowych wichurach. 40% samolotów Alitalii dziś nie wystartuje. Loty odwołano z powodu strajku kontrolerów lotu i części personelu naziemnego. Norwegia wyprzedziła Danię w rankingu najszczęśliwszych państw świata, głosi World Happiness Report. Wszystkie awarie prądu, które wystąpiły w weekend w wyniku wichur, zostały już usunięte. Poinformowała o tym Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Sobota i w niedzielę mieliśmy do czynienia z silnym wiatrem na terenie kraju, który spowodował niestety awarie energetyczne. Na szczęście już w tej chwili wszystkie są usunięte i wszyscy odbiorcy mają przywrócone dostawy prądu. W szczytowym momencie w całej Polsce od dostaw prądu zostało odciętych około 38 tysięcy odbiorców. Najwięcej było w województwie lubelskim, gdzie około 19 tysięcy gospodarstw nie miało dostępu do prądu. 40% samolotów Alitalii dziś nie wystartuje. Loty odwołano z powodu strajku kontrolerów lotu i części personelu naziemnego. Powodem protestu są zapowiadane zwolnienia i obniżka płac. Strajk kontrolerów lotu będzie trwał od 13 do 17. Od 10 rano do 18 będzie strajkować część personelu lotnisk. Alitalia apeluje do pasażerów, by zanim udadzą się na lotnisko, sprawdzili na stronie internetowej linii, czy ich lot dojdzie do skutku. Kolejny strajk zapowiedziano na 5 kwietnia. Alitalia zobowiązuje się zwrócić pieniądze za bilety lub bez dodatkowych opłat przebukować loty. Strajk jest protestem przeciw planom zwolnienia ponad 2000 osób personelu naziemnego i drastycznych obniżek płac od 22 do 32%. Alitalia przynosi dziennie 500 000 euro strat. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Norwegia wyprzedziła Danię w rankingu najszczęśliwszych państw świata, głosi World Happiness Report. Z dokumentu wynika, że najbardziej zadowoleni z życia są właśnie mieszkańcy państw nordyckich. Najmniej szczęśliwe są państwa Afryki Subsaharyjskiej oraz Syria i Jemen. Raport obejmuje 155 krajów. Celem raportu jest, jak tłumaczył doradca sekretarza generalnego ONZ Jeffrey Sachs, dostarczenie rządom, biznesowi, społeczeństwu obywatelskiemu kolejnego narzędzia, które pomogłoby ich krajom znaleźć lepszą drogę do dobrego samopoczucia obywateli. Niemcy uplasowały się na 16 pozycji, Wielka Brytania na 19, Francja na 31. Polska jest na 46. miejscu między Salwadorem i Uzbekistanem. Pierwszy ranking najszczęśliwszych krajów opublikowano w 2012 roku. Od tego czasu 5 państw na świecie, Bhutan, Ekwador, Szkocja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Wenezuela, utworzyły ministerstwa, których zadaniem jest promowanie szczęśliwości jako ważnego celu polityki społecznej. Współczesne elektroniczne liczniki prądu mogą znacznie zawyżać zużytą energię. Według badań przeprowadzonych przez holenderskich naukowców, liczniki mają problem z nowoczesnymi urządzeniami takimi jak żarówki LED-owe, ładowarki, elektroniczne ściemniacze światła. Sprawa jest poważna, bo dotyczy liczników produkowanych od 13 lat. Zależy od dokładności urządzenia. Jest to w jakiś sposób możliwe, wszystko zależy od tego, jak jest opracowany taki miernik. Szczególnie dzisiaj, kiedy te odbiorniki nie pobierają energii w ciągły sposób, tak jak to kiedyś tradycyjna żarówka robiła. Doktor habilitowany inżynier Bartosz Sawicki, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. Nowoczesne, niby oszczędne źródła pobierają właśnie tylko w pewnych momentach, co oczywiście powinno dawać nam oszczędności energetyczne, ale trudno to czasami zmierzyć. Wszystkie ładowarki laptopów działają impulsowo. Wszystkie ładowarki telefonów działają impulsowo. Największe przekłamania są na licznikach, które badały pobór prądu do lamp LED-owych ze ściemniaczem. Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Większość tych przekłamań było na bardzo małych prądach, czyli urządzenia, które praktycznie nie zużywają energii, czy zużywają jej bardzo, bardzo mało, były rejestrowane jako urządzenia całkiem energochłonne. Nowoczesne liczniki pokazywały, że urządzenia impulsowe zużywają nawet 6 razy więcej energii niż w rzeczywistości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo chmur, niewiele przejaśnień i przelotny opad deszczu. Taka pogoda dziś w całej Polsce. Wysoko w górach śnieg i silny wiatr. Najcieplej na południowym zachodzie 12-13 stopni, w centrum 8, a na północnym wschodzie 6. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już 17 marca w Mediamarkt. Premiera najnowszej płyty Depeche Mode Spirit w cenie 39,99 zł. Dostępna również w wersji deluxe za 64,90 zł. Mediamarkt.pl. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem polskich linii lotniczych lot z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki.

Reakcje na deszczową piosenkę, ale już z XXI wieku są takie. A niech pada. Kolejna. A ja napiszę, że mam wspaniały wiosenny nastrój, bo właśnie dostałem bilet na koncert Ediego Vedera. Piotr Stelma w studio. Dzień dobry. Chcę cię zapytać jako znawcę, ale też fascynata i pasjonata twórczości Depeche Mode. Spróbuj na chwilę stanąć obok tego wszystkiego. Obok tej całej ogromnej kampanii promocyjnej, mówmy się, dotyczącej nowej płyty, bo to jeden z największych, najpopularniejszych zespołów świata. I we własnej prywatnej klasyfikacji. Gdzie byś nowy album umieścił? Ja wiem, że pewnie jest trochę za wcześnie, żeby mieć do tego obiektywny stosunek. A może nie. A może ja już sobie taką klasyfikację zrobiłem. Wydaje mi się, że płyty Playing the Angels z 2005 roku, ale też ona jakoś tak trafiła w taki mój bardzo prywatny, wyjątkowy czas, no to zdecydowanie najlepszy album Depeche Mode, tak dla mnie. Poza tym chyba jest to pierwsza, jeśli chodzi o mój licznik i moje klasyfikacje, płyta grupy Depeche Mode, której trzeba posłuchać całej, dlatego że ona jest tak wykoncypowana, żeby słuchało się jednej dużej, zamkniętej całości. Nie przebojów, tak jak to było z Depeche'ami wcześniej, bardzo często, ale po prostu jednej płyty. Tak to jest zrobione. Czy z tego, co mówisz, wynika, że jest to raczej płyta dla tych, którzy znają i lubią Depeche Mode? Bo chodzi mi też o to, jak się do tej płyty może ustosunkować tak zwany noworyż, który zna zespół od, nie wiem, ostatniego koncertu w Polsce. Taki noworyż, myślę, że na pewno zwrócił uwagę na West the Revolution, najbardziej chwytliwy fragment. Może jeszcze na kilka utworów, na przykład So Much Love albo Przepiękny Blues, który Dave Gahan śpiewa, czyli Poison Heart. Natomiast to zdecydowanie już są inne czasy, inny odbiór od tych momentów, kiedy oni wydawali Songs of Faith and Devotion, kiedy wydawali Violates, Music for The Masses, czy nawet Some Great Reward. Myślę, że to jest dobry towarzysz w dobrym czasie z takim myśleniem o współczesnym świecie. Co się dzieje? Czy powinniśmy się rozejrzeć? Andy Fletcher mówił o tym w wywiadzie dla Trójki. To nie jest żadne wzywanie do powstań, czy nie wiadomo jakich zrywów. To po prostu jest komunikat pod tytułem rozejrzyjcie się dookoła. Ostatnie pytanie. Jak twoim zdaniem ten materiał obroni się na żywo? Właśnie. Kiedy ukazał się single West the Revolution, myślałem sobie, że to ma szansę być taki utwór, jak mniej więcej Never Let Me Down Again z dawnych czasów, kiedy całe stadiony śpiewają, czy reagują na Dave'a Gahana, który tym wszystkim dryguje. Ale tam jest kilka ewidentnie koncertowych, czy nawet stadionowych fragmentów. Pierwszy, Going Backwards, So Much Love na pewno, West the Revolution i myślę, że na przykład to powinno być w takim secie chyba cichszym, nieco bardziej stonowanym, bo takie sety podczas koncertu grupy Depeche Mode są, czyli utwór Cover Me, chyba najbardziej optymistyczny z całego zestawu. Polecał i oceniał Piotr Stelmach. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. 71-335. Państwo wiecie, co teraz należy zrobić. Słuchamy Depeche Mode. Z uwagi na wizytę i komentarz wysokiej klasy specjalisty od zespołu Depeche Mode zagraliśmy wysoce specjalistyczny utwór z wersji specjalnej nowej płyty. Wersję zwykłą, standardową, ale równie piękną dostają od nas pan Wiesław Longota z Warszawy i pan Maciej Kotliński z miejscowości Keblowo. Gratulujemy. Teraz wiosenna wersja Rolling Stonesów. Pół minuty po 10. Przypomnę, że dziś o 11.29 początek astronomicznej wiosny. Także w programie Do Południa obejdziemy to w sposób absolutnie wyjątkowy. Teraz Natalia Grzeszczyk. Mój skarbie. Dzisiaj przenosimy się na chwilę do Indii. Bo stamtąd według legend pochodzi pewien tajemniczy pojazd. Podobno była to odmiana maszyny latającej, która imitowała lot ptaków. Posiadała dwa skrzydła i osiągała prędkość równą prędkości myśli ludzkiej. Opisywano ją jako trzypiętrowy pojazd w kształcie trójkąta, zaopatrzony w trzy koła, zbudowany ze stopu złota, srebra i żelaza. Na pokładzie mieściło się trzech i więcej pasażerów. Niektórzy uważają nawet, że są one dowodem na słuszność teorii o starożytnych astronautach. Aż takimi optymistami może nie bądźmy, ale zastanówmy się, czy jest w tym chociaż ziarno prawdy. Czym tak naprawdę były Vimany? Vimana to znaczy dosłownie w sanskrycie, pochodzi od pierwiastka vima, to znaczy mierzyć, jakby rozpościerać równocześnie, bo ten przedrostek vi oznacza roz, czyli to jest takie rozmierzanie. I w Rygwedzie ten wyraz był używany jako przydomek właśnie bardzo często bóstw solarnych, które swoim światłem mierzą przestwór i przestrzeń. W gruncie rzeczy tam było takie pojęcie świetlistej przestrzeni, to znaczy w momencie, kiedy się pojawia światło, pojawia się też przestrzeń. Joanna Jurewicz, jestem profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, pracuję na Wydziale Orientalistycznym w Katedrze Azji Południowej i zajmuję się najstarszą, powiedziałam, kulturą indyjską, poczynając od XIII wieku przed naszą erą właśnie Rygwedę, aż po przełom er szeroko rozumiany, kiedy powstały wielkie eposy, zwłaszcza Mahabharata, i poszukując źródeł o Vimanach, zajrzałam do Rygwedy, którą się przywołuje jako pierwsze świadectwo tych latających machin, i odczytam kilka fragmentów hymnów Rygwedy właśnie poświęconych opisowi rydwanów bóstw. To będzie w moim przekładzie z książki Wędrówka za przestrzenią, wybrane hymny Rygwedy. Oto wznosi się światło i zaprzęga się rydwan krążący wokół po szczycie nieba. Na nim trójka krzepkich w parach, a czwarty bukłak pęcznieje od miodu. No i może jeszcze jeden taki kawałeczek z innego hymnu. Niechaj nadjedzie wasz rydwan, co półkulę rozparł, z silnymi ogierami złoty, obręczami błyska, a za nim kolejny z masła klarownego. On syte jadło wiezie, król, co łupy bierze. To ciężko jest z tego cokolwiek wywnioskować, chyba tylko tyle, że vimany były czymś na kształt rydwanów. Pojęcie vimana jest używane w odniesieniu do tej części świątyni, która znajduje się nad wizerunkiem głównego bóstwa. Każda świątynia indyjska ma wiele wizerunków bogów, ale zawsze jest poświęcona jednemu bóstwu i ten wizerunek znajduje się w takim najgłębszym, najbardziej ukrytym, można powiedzieć, miejscem świątyni. I nad nią budowana jest taka wieża. I to, co widzimy, jak widzimy świątynie indyjskie z wieżami, zwłaszcza w południowych Indiach, to one są właśnie, zaznaczają to sanctum sanctorum, to miejsce najświętsze, miejsce świątyni. I myślę, że pojęcie vimana w odniesieniu do takich właśnie jakichś latających domów, czy że to właśnie jest taka wielka budowla, która lata. Myślę, że to wynikło właśnie z stopienia pojęcia rydwanu. Rozbudowanego rydwanu. Takie jak na przykład dzisiaj się buduje w ceremoniach świątynnych, kiedy bóstwo jest wywożone na rydwanie. No to one są rzeczywiście imponujące, są dwukołowe i mają taki ogromny tył, powiedziałabym. Rzeczywiście to wygląda trochę jak domostwo nieomal. Ogromny, wysoko jest ten tron, na którym bóstwo siedzi. Więc jest bardzo prawdopodobne, że jak sobie zobaczymy coś takiego i wyobrazimy, że to lata, no to rzeczywiście trudno tego nie nazwać latającym domem. Czyli podsumowując, ani latania, ani złota, ani srebra, może trochę żelaza w wykończeniach. Ale to bardzo dobrze, że nasza wyobraźnia tak często rozmija się z rzeczywistością. Wspomina się taką broń niesamowitą, broń niszczącą wszystkich, która ma być jakby bronią atomową, jest odczytywana. No i to jest broń, rzeczywiście taka broń straszliwa, użyta w wojnie Mahabharaty. Przy czym to, czego Europejczycy w ogóle nie biorą pod uwagę, patrząc na źródła indyjskie, to jest to, że bardzo wiele cudownych mocy, cudownych możliwości ludzie uzyskują również dzięki wewnętrznym przemianom, takim jak yoga, wewnętrznemu rozgrzaniu się, które jest takim dzięki ascezie. Także część z tych opisów trzeba również brać właśnie pod uwagę w kontekście całej kultury. Just hold your head into, but you get your eyes out. You're no.

To była w zasadzie ostatnia okazja przed 11.29, żeby ta piosenka była aktualna. Kolejny raz będzie dopiero za rok. Jutrzejszy program do południa, który będę miał przyjemność od 9 do 12 poprowadzić dla Państwa, polecam szczególnej uwadze wszystkich fanów tej artystki. Będziemy mieli coś absolutnie wyjątkowego. Jeżeli zastanawialiście się Państwo kiedykolwiek, jak ta piosenka zabrzmiałaby w wersji akustycznej w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, prosimy słuchać jutrzejszego programu do południa. Teraz kolejna wiosenna muzyka z mojej prywatnej kolekcji. Shout.